क्योंकि अब इतना कुछ सीखने के बाद दूसरों को सिखाने का भी कुछ ना कुछ आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो सूरत की पहली आयात पर बहुत दफा ऐसी जगह पर दर्श देती हूँ जहाँ उससे पहले कभी कोई कुरान पढ़ा सुनाना गया हो, एक शऊर और एहसास बेदार करने के लिए। यानी पहला दर्श कैसे दे, क्या कहें, क्योंकि इस सूरत में बुनियादी तौर पर शऊर और एहसास बेदार किया गया है। लोगों के शऊर को कैसे बेदार करें, उनको जिंदगी का मकसद कैसे समझाएं, एहसास कैसे दिलाएं। मसलन आप किसी कॉलेज में गए, किसी स्कूल में गए, बच्चों से बात कर रहे हैं, बूढ़ों से बात कर रहे हैं, बड़ों से कर रहे हैं, छोटों से कर, किसी भी गैदरिंग में कोई भी लोग हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, बस सिर्फ ये कि सुन सकते हो और बात समझ सकते हो। अगर ये चंद सवाल लोगों से आप करेंगे तो लोग सोचने पर मजबूर होंगे। मसलन आप किसी भी गैदरिंग में हैं, आप पहला दर्श देने को जा रहे हैं, इसका नाम मैंने रखा हुआ है मकसद जिंदगी। यानी जो भी इंसान जिंदा है, जिसको भी जिंदगी मिली है, ये जिंदगी उसको किसी काम के लिए मिली है। मैं अमूमन जब बात शुरू करती हूँ तो कहती हूँ, इस दुनिया को किसने बनाया, सोचिए ये सब कुछ कैसे बना। कोई भी चीज खुद नहीं बनती। मुझे किसने बनाया, आपको किसने बनाया, क्या ये सब कुछ खुद बन गया, या आपका जवाब हाँ में होगा या नहीं में। इसको आप मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सिर्फ मेन पॉइंट्स हैं जिन पर बात करनी होती है, बिल्कुल नेचुरल अंदाज में। आप में से कौन कहता है कि मैं खुद ही बन गया, कौन कहता है ये आसमान खुद बन गया, कौन कहता है ये दरख्त खुद बन गए। छोटी छोटी एग्जाम्पल्स आप खुद ला सकते हैं अपने आसपास की चीजों से। मसलन आपके सामने अगर एक ग्लास रखा है तो आप पूछ सकते हैं, कौन कहता है कि ये ग्लास खुद बना है, कौन कहता है ये पानी इसमें खुद ही आ गया। कोई कहता है, कोई भी नहीं कहेगा। हाँ, सब कहेंगे कि ये खुद नहीं बना। इसमें मिसाल के तौर पर जो चीजें सब में कॉमन होती हैं, आपका लिबास, जूते, किताब, कुछ भी खुद नहीं बना, तो फिर ये पूरी कायनात भी खुद नहीं बनी, फिर किसने बनाया। सोचिए, किसी इंसान ने बनाया, किसी जिन ने बनाया, किसी फरिश्ते ने बनाया, किसने बनाया, कौन है बनाने वाला। असल में इन सारे सवालों का मकसद क्या है, कि किस पर लाएं ऑडियंस को, इस बात से सोचने पर मजबूर करें कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। हम मुसलमान हैं, क्योंकि आमतौर पर हमारा वास्ता तबलीग में मुसलमानों से ही पड़ता है। हम मुसलमान हैं, हमारा कहना यह है कि ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। नहीं, कहने की हद तक हम सुनी सुनाई कह देते हैं कि अल्लाह ने बनाया। ये बात कितनी दुरुस्त है, क्या वाकई, इसका जायजा हम बाद में लेंगे। अब अगला सवाल यह है कि क्यों बनाया, ये ग्लास क्यों बना, ये कलम क्यों बना, ये किताब क्यों बनी। यानी कोई चीज बेकार भी है, मसलन आपका लिबास क्यों बना, सोचिए, वो कहेंगे पहनने के लिए। जूता किस लिए बनाया गया, चलने के लिए, कि आसानी से चल सके। आपके हाथ में पकड़ा हुआ पेन क्यों बना, लिखने के लिए। दरख्त क्यों बने, पहाड़ क्यों बने, सूरज क्यों बना, चांद क्यों बना, क्या इन सब चीजों के बनाने का कोई मकसद है, या ऐसे ही बन गया बेकार में, खेल तमाशे के तौर पर। अब लोग सोचते हैं, असल में ये एक्सरसाइज है लोगों को सोचने पे मजबूर करने की, लोगों का शऊर बेदार करने की, क्योंकि हमारे अवाम सोचते नहीं हैं, वो सोचना ही नहीं चाहते, गौर ही नहीं करना चाहते। तो हमारा काम क्या है, उनको सोचवाना। फिर अगला सवाल ये पूछें कि किसने बताया कि ये माइक बोलने के लिए और आवाज को बड़ा करने के लिए, किसने बताया, बनाने वाले ने। किसने बताया कि ये पेन लिखने के लिए, बनाने वाले ने। तो इस पूरी कायनात का बनाने वाला जो इसका खालिक है, वो बताता है, मा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक व अजल मुसम्मा। हमने आसमानों और जमीन को और जो इन दोनों के दरमियान है, खेल तमाशे के तौर पे नहीं बनाया, ऐसे ही नहीं बना दिया कि तुम देखते रहो और खुश होते रहो और झूमते रहो। ہم نے ان کو حق کے ساتھ بنایا ہے، ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، وہ اجل مسمہ، اور ایک خاص وقت تک کے لیے بنایا ہے. دو باتیں پتہ چلی، نمبر ایک پوری کائنات ایک مقصد کے لیے، نمبر دو ایک خاص وقت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اگر یہ کائنات بے مقصد نہیں تو جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، جو اس زمین پر بطور خلیفہ بھیجا گیا، وہ کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ زمین انسان کے لیے بنائی گئی ہے نا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کی ایک ایک چیز کس کے لیے بنائی گئی؟ یہ سب کچھ کیوں بنایا گیا؟ انسان کے فائدے کے لیے. تو پھر خود انسان کس لیے؟ مثلا آپ کہیں گے لباس میرے لیے، کتاب میرے لیے، سورج میرے لیے، زمین میرے لیے، یہ سب کچھ میرے لیے، تو میں کس کے لیے؟ مجھے بھی تو کسی کے لیے ہونا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف واپس نہیں لائے جاؤ گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب یہی سمجھ رہے ہیں، تو بس ایسے ہی بائی چانس ہم آ گئے اور بس موت آئے گی، ختم ہو جائیں گے. نہیں، موت خاتمے کا نام نہیں، موت اللہ کی طرف واپسی کا نام ہے. الیہ ترجعون، اس کی طرف جانا ہے. سورۃ القیامہ میں آتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدا. اچھا ہو اگر یہ آیتیں آپ کو زبانی آتی ہوں، اس سے پھر آئی کانٹیکٹ زیادہ اچھا رہتا ہے سامعین کے ساتھ. کیا انسان سمجھتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ سدا کہتے ہیں عربی میں اس اونٹ کو جو بیکار گھومتا پھر رہا ہو. کیا انسان کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ ہم بیکار بنائے گئے، نہ ہی یوں چھوڑ دیے جائیں گے. پھر ہم کیوں بنائے گئے؟ کبھی سوچا آپ نے مجھے کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ یاد رکھیے، یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان کے دل سے کبھی نہ کبھی زندگی میں ضرور اٹھتا ہے. اگر آپ انسانی نفسیات کو کھولیں، انالائز کریں، تو ہر شخص زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ یہ ضرور پوچھتا ہے، میں کیوں آیا ہوں دنیا میں؟ مثلا جب تک انسان کی زندگی میں کچھ خواہشات توقعات رہتی ہیں، تو انسان ایک کے بعد ایک چیز پر جاتا ہے. مثلا بچہ ہے، مجھے ابھی پڑھنا ہے، کم ہی سوچنے کا ٹائم ملے گا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے، ابھی پڑھنا ہے. دن رات پڑھائی پڑھائی پڑھائی، پڑھ لیا، جاب ہو گئی، شادی کرنا ہے، شادی شادی شادی ہو گئی، بچے ہونے بچے ہو گئے، جاب ہونی جاب ہو گئی، سب مل گیا. اب صبح اٹھ رہا ہے، جاب پہ جا رہا ہے، گھر بن گیا ہے، بچے ہیں، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، جا رہا ہے، پھر ایک مشین کی طرح سائیکل چل رہا ہے. کیا اسی کے لیے بنایا گیا ہے؟ کیا انسان بس اس کے لیے ہے؟ جس کا ایک اچھا سا گھر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، کھانے پینے کی سب چیزیں ہوں، وہ سوئے اور جاگے؟ نہیں، ایک وقت آتا ہے کہ انسان ان ساری چیزوں سے اکتانے لگتا ہے، ان سب چیزوں سے بور ہونے لگتا ہے. جب پیک پہ پہنچ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے ان میں سے ایک ایک چیز ایک کے بعد ایک پھر واپس جانے لگتی. بچے چلے جاتے ہیں، بیوی چلی جاتی ہے، جوانی چلی جاتی ہے، اور انسان اس ساری زندگی کی نعمتوں کے ہونے کے باوجود خود اس قابل نہیں رہتا کہ ان سے فائدہ اٹھا سکے. کیا بس زندگی اس لیے تھی کہ شادی کرتے، بچے پیدا کرتے، گھر بناتے؟ یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں. جانوروں کے گھر ہم سے زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں، ان کے بچے ہم سے زیادہ خوبصورت ہو سکتے ہیں. یہ سب کچھ تو دوسری مخلوق بھی کر رہی ہے. پھر مجھ میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں، وہ بھی سوتا ہے، میں بھی سوتا ہوں، وہ بھی گھومتا پھرتا ہے، تفریح کرتا ہے سارا دن، میں بھی گھوم پھر رہا ہوں، رزق کی تلاش کرتا ہے، میں بھی رزق کی تلاش کرتا ہوں. وہ کون سا لیول ہے کہ جہاں مجھے جانور سے اوپر اٹھنا ہے؟ مجھے جانوروں کی طرح نہیں بنایا گیا، مجھے کسی اور کام کے لیے بنایا گیا. پھر ہم کس سے پوچھیں کس لیے بنایا گیا؟ تو اس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بنائے جانے کا مقصد کون بتاتا ہے، اس کا بنانے والا. مثلاً واشنگ مشین سے کپڑے دھوئے جائیں گے، یہ کس نے بتایا؟ اسی نے جس نے مشین بنائی، مثلاً سوئنگ مشین جس نے بنائی اسی نے بتایا کہ اس سے کپڑے سیے جائیں گے. ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، یہ سب کچھ کون بتائے گا ہم کو؟ خالق بتائے گا، بنانے والا بتائے گا. خالق کون ہے؟ اللہ. اس سے رابطے کی کوئی صورت کہ اس سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں بنایا مجھ کو؟ کوئی براہ راست بات کر سکتے ہیں اس سے؟ کوئی ٹیلی فون، کوئی ہاٹ لائن، کوئی چیز، کوئی رابطے کی صورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے ڈائریکٹ. اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بات نہیں کرتے. ہاں، وحی کا طریقہ ہوتا ہے یا پردے کے پیچھے، یا ایک رسول یعنی فرشتہ بھیجتا تو وہ اس کے اذن سے وحی کرتا ہے. اور یہ بالکل درست بات ہے، اس لیے کہ مثلاً کسی بھی مشین کا بنانے والا ہر گھر میں جا کے تھوڑی بتاتا ہے میں نے یہ مشین اس لیے بنائی. مثلاً آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو گھر گھر بنانے والا تھوڑی گھوم پھر کے بتاتا ہے لوگوں میں نے یہ چیز اس لیے بنائی ہے تمہارے لیے، یہ کمپیوٹر بنایا اس طرح آپریٹ کرے گا، ایسے ایسے کرو. نہیں، وہ کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک بروشر چھاپ کے اس میں ڈال دیتا ہے پروڈکٹ میں. ہر کنزیومر کو خود نہیں کانٹیکٹ کرتا، ایک گائیڈ بک دے دیتا ہے. ہمارے رب نے بھی ہمیں ایک میسنجر کے ذریعے کتاب بھیجی اور اس نے ہمیں بتایا. کیا بتایا؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ میری عبادت کریں. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ساری چیزیں دنیا کی ہمارے لیے، اور ہم کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اس کی عبادت کے لیے. ایک اور جگہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی بنا کر ہمیں آزمائش میں ڈالا کہ تم میں اچھا کام کون کرتا ہے. تو عبادت دراصل کیا ہے؟ احسن عملا. عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، یہاں یہ ضرور کنفیوژن دور کرنی، ورنہ لوگ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ ہمارے کام یا مقصد کیا ہے، صرف کہ ہم نمازیں پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکات دے دیں، ہر سال عمرہ کر لیں، حج کر لیں، بس دین مکمل ہو گیا، ختم. نہیں، دین صرف ان ریچولز کے ادا کرنے سے مکمل نہیں ہوتا. ایوکم احسن عملا، یہ دین تو پوری زندگی پہ چھایا ہوا ہے، احسن عمل. اور عمل کے لیے خاص وقت مقرر نہیں، صرف اتوار کا دن مقرر نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ہر وقت، ہر جگہ. ہم سو بھی رہے ہیں تو ایک عمل کر رہے ہیں، ہم کھا بھی رہے ہیں تو ایک عمل کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو عمل کر رہے ہیں. ہم صرف بیکار بیٹھ کے سوچے سوچ رہے ہیں، کچھ گمان کر رہے ہیں، یہ بھی ایک عمل ہے ہمارا. ہم ہر وقت عمل کی حالت میں ہیں، ہر وقت ہماری ججمنٹ ہو رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے احسن و عمل کون کر رہا ہے، اچھے کام کس کے. ہمارا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا کوئی چیز بے مقصد نہیں، ہر چیز کے پیچھے ایک نیت اور طریقہ کار دیکھا جا رہا ہے. پھر اس میں آپ عبادت کو ڈیفائن کریں گے، اور پھر یہاں پر خاص طور پر لیبلوکم، کہ ہم امتحان کی حالت میں ہیں. عبادت کیا ہے؟ امتحان کیا ہے؟ احسن عمل کیا ہے؟ امتحان کیوں؟ صرف ہمارا ہی کیوں؟ ساری مخلوق کا کیوں نہیں؟ کسی بلی یا کتے کا امتحان کیوں نہیں؟ کسی گدھے یا گھوڑے کا امتحان کیوں نہیں؟ میرا اور آپ کا امتحان کیوں؟ ہماری آزمائش کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں اور دوسری مخلوق میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ دکھایا ہے، خواہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے. کیونکہ ہمارے پاس عقل ہے، جانوروں کے پاس نہیں. جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور سوچ سمجھ والا انسان ہم کو بنایا. ہم افمیمشی مکبن علی وجہی اہدا امیمشی سوین علی صراط مستقیم، یہ جانور اور انسان کا فرق ہے، وہ وہی کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں، بہت لمیٹڈ مرضی ہے ان کی. لیکن ہمارے لیے آزادی بھی ہے اور ہمارے لیے عقل بھی ہے. اس آزادی اور عقل کو جمع کر کے ہمیں آزمایا جا رہا ہے, ہوش گوش والا بنایا, رستہ دکھایا, اس لیے ہمارا امتحان ہے. اب امتحان کے لوازمات کیا ہیں؟ نمبر ایک, نصاب ہوتا ہے امتحان کے لیے, قرآن و سنت نصاب ہے, استاد ہوتا ہے, ہمارے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ممتحن ہوتا ہے, رب کائنات خود امتحان کی نگرانی کر رہا ہے, کرام کاتبین ہے ساتھ, پرچے ہوتے ہیں, یہ ہمارے اعمال نامے ہیں جو پرچوں کی صورت میں صبح شام اللہ کے ہاں جمع ہو رہے ہیں, کمرہ امتحان ہوتا ہے, وہ دنیا ہے, نتائج ہوتے ہیں, دنیا کے نتائج وقتی ہوتے ہیں, آخرت کے نتائج حتمی ہیں, فائنل رزلٹ ہے, اس کے بعد کوئی سپلیمنٹری نہیں, کوئی وہاں پر جا کر کمپنسیشن نہیں کر سکتے آپ اگر آپ نے یہاں اپنے پرچے درست طریقے پہ حل نہ کیے. ہمارے اس امتحان کا اہم ترین سوال کیا ہے؟ What is the most important question? ایوکم احسن عملا. احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ پھر اس پہ عمل تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے, سوچ, قول, فعل. معیار کیا ہے؟ قرآن اور سنت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سوچ کا حسن اب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا لوگوں کو اینڈ میں یہ بھی تھوڑا سا گائیڈ کرے کہ اچھی سوچ کس کو کہتے ہیں. اس میں اچھا گمان لوگوں کے بارے میں رکھنا اور بدگمانی سے بچنا, اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام انسانوں کے بارے میں اچھا گمان. قول کا حسن کیا ہے؟ کہ ہم اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالیں اور بری باتوں کو چھوڑ دیں. فعل کا حسن کیا ہے؟ فعل میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک ہمارے ذاتی افعال, ہم کہیں بھی بیٹھے چاہے تنہائی میں چاہے سب کے سامنے, تو ہم اچھی طرح بہیو کر لیں, اللہ کی ناراضگی کے کام نہ کریں, اور دوسرا اس کا سیکشن کیا ہے؟ انسانوں کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہوں. کہاں سے پتا چلے گا کہ ہم اچھے جا رہے ہیں کہ غلط جا رہے ہیں؟ نصاب سے. نصاب کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ یہاں آ کے پکڑنا ہے. اس نصاب کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں؟ نصاب قرآن اور سنت ہے. ہم میں سے کتنے لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جانتے ہیں؟ سبھی ریئلائز کریں گے کہ واقعی ہم نصاب کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں, اس کو ایک طرف رکھ کے مرضی کے مطابق چل رہے ہیں, مکب بن علی وجہ, جدھر منہ آتا ہے جا رہے ہیں. کہاں پہنچیں گے پھر؟ اس پر جب یہاں اینڈ ہوتا ہے تو پھر بہت سے لوگ اس بات پر تیار ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی سکھائے تو ہم سیکھنے کو تیار ہیں. پھر آپ ان کو سکھانے والے مہیا کریں اور اس طرح قوم میں شعور بیدار کریں. یہ صرف آؤٹ لائن ہے, اسے الیبوریٹ آپ اپنی مثالوں سے, ماحول سے. اگر پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, ایگزامپلز ٹوٹلی ڈفرنٹ آئیں گی, ورڈز ڈفرنٹ آئیں گے. ایوریج مائنڈ لوگ ہیں تو مثالیں ایوریج آئیں گی, بچے ہیں تو مثالیں بچوں والی آئیں گی, یعنی بچے سے مراد بالکل چھوٹے بچے نہیں, یعنی سمجھنے والے. اگر ٹوٹلی ان پڑھ لوگ ہیں, دیہات گاؤں میں رہنے والے ہیں, تو مثالیں ڈفرنٹ آئیں گی. صرف آپ نے رنگ مختلف بھر دینا ہے اس میں, ترتیب سوچ کی, جو انسانوں کو اس پر لے آئے کہ وہ اپنا نصاب اٹھا لیں. کیونکہ کامیاب نہیں ہو سکتے نا, پاس نہیں ہو سکتے جب تک یہ نہیں پڑھا یا نہیں جانا. تو اصل میں یہ سورت ہمیں زندگی کا مقصد بتاتی, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اچھا, پھر اس پر بھی بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ کچھ کوشچن یوں آتے ہیں کہ اچھا کوئی اور نصاب کیوں نہیں؟ تو بات یہ کہ جو امتحان میں ڈالتا ہے وہی نصاب مقرر کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے نا, اسی کو حق ہے اللہ کے علم کے مطابق. یعنی آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے نصاب اللہ کی طرف سے آئے گا, کسی انسان کا حق نہیں کہ وہ سلیبس بنا کے دے ہم کو. اگر ہم انسانوں کے بتائے ہوئے میپ کے مطابق, سلیبس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو وہاں وہ پرچے ریجیکٹ کر دیے جائیں گے. تم نے خود اپنے کچھ سٹینڈرڈز بنا لیے تھے, جہاں کے تھے انہیں سے پھر اجر لو, انہیں سے ان کا صلہ پاؤ. میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا, نائنتھ میں شروع کیا تھا, اس وقت اتنا شعور نہیں تھا خود, لیکن جب میں کالج میں گئی تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم کالج جا رہی ہو, سب ٹھیک ہے, جو بھی پڑھو, لیکن جو تم قرآن پڑھتی ہو اس کی ایک آیت کسی کو بتا دیا کرو روز اپنی دوستوں کو. اور یہ اصل میں مجھے پھانسنے کا طریقہ تھا کہ اس طرح میں کم از کم پھر کانشیس رہوں گی کہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گی کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو قرآن پڑھاتی اور یہ کر کے آ رہی ہے. تو ہر وقت پھر اپنا حساب کتاب بھی ساتھ چلتا. تو چونکہ ان کا احترام بہت تھا اس لیے ان کی بات آنکھیں بند کر کے مان لیتے, ٹھیک ہے آپ نے کہا میں نے کر لیا. اب یہ ہوا کہ میں نے شروع تو کر دیا کالج میں, لیکن جو ہمارے ساتھ کی اسٹوڈینٹس تھیں آپ سب جانتے ہیں تعلیمی اداروں کا حال کیا ہے کہ اپنی دوستوں کی بات سننا، ہر وقت ہماری جو ینگر جنریشن ہے وہ یا شرارتوں میں، مذاق اڑانے میں، یعنی کوئی سنجیدہ سوچ اور بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ آپ ان سے کسی کریٹو نظریے پر یا کسی مفید یا کسی کام کی بات پر ان کو لائیں. یہ بہت مشکل ہے، انہونی بات ہے، کیونکہ آپ جس وقت بھی بات کریں وہ اس کے بات کا بتنگڑ بنائیں گے، ہنسیں گے، ہنسائیں گے، مذاق اڑائیں گے، کچھ نہ کچھ. تو ان باتوں کی طرف لانا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں ان کو سچواؤں کہاں سے. آپ پڑھائیں گے تو جب نہ جب کو پڑھنے کو تیار ہوگا، ان کو تیار کیسے کروں؟ کیونکہ جب بھی میں کوئی قرآن کی بات شروع کر دی تو ایک دم بدت جاتے، ایک دم بگڑ جاتے، ایک دم بھاگنے لگتے. تو سوچ سوچ کے پھر اللہ تعالیٰ نے راہ دکھائی اور مدد کی. مختلف ایسے لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز ہوئی کہ جو اس راستے میں چل رہے تھے، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا اور اس طرح کا ایک سوال نامہ تیار کیا. اور جب کوئی تھوڑا سا بھی سننے کو تیار رہتا تھا کہ میں تمہارا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں، بیٹھو گی میرے ساتھ؟ کب بیٹھو گی میرے ساتھ؟ ایک چھوٹا سا انٹرویو ہے، اور لے کے بیٹھ جاتی. اچھا مجھے بتاؤ، یہ جو تم نے پہنا ہوا ہے یہ کس نے بنایا؟ جس نارمل گفتگو، کوئی لیکچر نہیں، کو بہت بس اچھا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا، یہ کیا، یہ کرتے کرتے کرتے کرتے اس پہ لے آتے اور لوگ سنتے تھے. پھر یہ تبلیغ کا آغاز تھا. اس مشکل سے جو میں گزری ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ. اور بہت سے لوگ یہاں سے لاسٹ ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی قابلیت رکھنے والے لوگ جب بے بس پاتے ہیں لوگوں کو سنوانے میں تو ان کی ساری صلاحیتیں ضائع ہو جاتی. تو یہ جو کمیونیکیشن کا طریقہ ہے، تبلیغ کا ایک سکل ہے، یہ آپ کو آنا بہت ضروری ہے. اور اس میں جو لوگ نان سیریس ہوں ان کے ساتھ آپ سنجیدہ ہو کر ہی بات کر سکتے، ان سے اسی لیول پر، اسی انداز میں، انہی مثالوں سے، اور کرتے کرتے کرتے لے آئے ان کو وہاں کہ جہاں سے ہل نہ سکے. پھر میں نے یونیورسٹی میں جا کے، اور آپ کو پتا کہ اب سے تو چلو 20 سال پہلے کی بات ہے، یہ یونیورسٹی میں جا کر جب تو بالکل آزادی ہو جاتی. کالج کے تک پھر بھی لڑکیاں ماں باپ کے تھوڑا سا اس میں ہوتی ہیں، ہاسٹل ہو، یونیورسٹی ہو، آزادی ہو، آس پاس لڑکے ہوں، پھر لڑکیوں کو قرآن سنانا، یہ شاید سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا میری زندگی میں. کیونکہ کالج میں بھی کچھ پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں، اسکول میں بھی، گھروں میں بھی، لیکن جب یونیورسٹی پہنچتی ہیں اور پھر ہاسٹل لائف ہوتی ہے تو مکمل آزادی ہوتی، زندگی کا بہترین پیریڈ، مکمل آزادی. اور پھر آزادی میں خاص طور پر ایج بھی شادی کی ہوتی، بعض اوقات فرسٹریشن ہوتی ہے، رشتے نہیں، کچھ نہیں، اور دوسری طرف آس پاس کلاس فیلوز ہیں. ہر لڑکی کی عموماً کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح کوئی امپورٹنس حاصل کر لیں، کسی کی نگاہوں میں جج جائیں. ہر وقت لڑکوں کی باتیں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یوں لگتا تھا جیسے جنون ہو گیا ہے نا. اب ایسے میں ویسے ظاہر ہے کہ ایک مشن کے ساتھ گئی تھی کہ مجھے ٹھیک ہے پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا اس سے نہیں روکتا کہ آپ کوئی اور کام نہ کریں. جب بہت سے لوگ پڑھائی کے ساتھ اور بہت کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں تو اپنا کام کرنا. اس وقت میں نے اسی سے شروع کیا اور الحمدللہ بہت سکسیسفل تھا. ہمارے ہاسٹل میں اکا دکا جو بالکل ایتھیسٹ قسم کے لوگ تھے صرف وہ نہیں آتے تھے. ہمارا سیمسٹر سسٹم تھا اور مسلسل اسائنمنٹس کے بوجھ میں تھے. ہم نے ان 3 سالوں میں 92 اسائنمنٹس کی تھی اور بے شمار پیپرز، اور ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ کام تھا. لیکن میں نے صرف 15 منٹس رکھے ہوئے تھے اسٹوڈینٹس کے ساتھ، اور تھی بھی میرے لیول کی. اور آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ اور بہت کچھ پڑھ رہے ہیں تو عربی پڑھنے والوں کو کچھ کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا، کیونکہ میں تو ایک مقصد کے لیے زبان پڑھ رہی تھی. اس لیے مجھے کبھی شرمندگی نہیں ہوئی، مجھے پورا کانفیڈینس تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. آج ہمارے معاشرے کا حال یہ، پڑھے لکھوں کا ہی، کہ اگر کوئی انگریزی بولے، انگریزی کلچر کو اڈاپٹ کرے تو کوئی اعتراض نہیں، بہت فخر ہے. لیکن اگر کوئی عربی بولنے کی کوشش کرے یا عرب کلچر کو کسی بھی طرح اپنی زندگی میں لائے تو اس پر بے اعتراض ہے. حالانکہ عرب کلچر کی جو روٹس اسلام میں ہے ان سے آپ کیسے فرار حاصل کر سکتے ہیں؟ مثلاً پردے کو ہی عموماً کیا کہا جا رہا ہے کہ جی عرب کلچر، آپ جینز پہنے بہت عقل مند ہیں، لیکن اگر آپ گاؤن پہن لیں تو یہ عرب کلچر ہو گیا. یہ ایک سوچ بن گئی ہے نا ہمارے لوگوں کی. آخر جینز پہننے والے ہمارے رہنما کیوں ہیں اور عرب کلچر کو ہم لوگ ڈاؤن کیوں کرتے ہیں؟ ان کی روٹس کس سے نکلتی ہیں اور یہاں کی روٹس کہاں سے آتی ہیں؟ ہم پھر غور نہیں کرتے اس بات پر. بہرحال یہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی ہوں، اگر آپ کو اللہ پر ایمان ہے تو آپ کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتے، نہ آپ احساس کمتری مبتلا ہو سکتے. میں جب بیٹھتی تھی اور میرے آس پاس اور سبجیکٹس کے لوگ بیٹھتے تو مجھے کبھی احساس نہیں ہوتا کہ میں ان سے کمتر ہوں، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کوئی برتر ہوں یا تکبر، نہیں، مجھے یہ ہوتا تھا کہ اس وقت میرے ہاتھ میں وہ چیز ہے جس کی سچائی میں کوئی شک نہیں، اور یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی کوئی بات جھوٹی نہیں. اور ہم بیٹھتے کھانے سے 15 منٹ پہلے، اور الحمدللہ یعنی ہماری کوئی وارڈن ہمیں سپورٹ نہیں کرتی تھی، کوئی اور ہمیں یونیورسٹی اتھارٹیز نے بس اتنا انہوں نے کیا کہ ہمیں جگہ دے دی. اور آپ یقین کریں کہ کمرہ بھرا ہوا ہوتا تھا اور سب پڑھنے والی لڑکیاں ہوتی تھیں، اور ایگزامس بھی ہوتے تھے لیکن آف نہیں کرتے تھے ہم، کہ جب ایگزامس میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، سب کام ہو رہے ہیں تو کیا قرآن ہی نہیں پڑھیں گے؟ اور اس طرح ہم مسلسل اس عرصے میں پڑھتے رہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک بنیاد بنی، اتنا ایکسپیرئنس ہو گیا کہ اس کے بعد ڈر نکل گیا. وہ تو نہیں جھجک ہوتی ہے کہ ہے تبلیغ کیسے کرو، وہ جھجک ختم ہو گئی، ایک الحمدللہ بہت اچھا کانفیڈینس ملا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سالہ سال کے کرنے سے یہ سب چیزیں آتی ہیں. دوسری یہ ہے کہ کبھی اپنے آپ کو اللہ کی کتاب پکڑ کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو بے وقوف لوگ ہیں اور دوسرے ہم سے بہت سمجھدار ہیں، نہیں، یہ میرے لیے بھی اور ان سب کے لیے. اور سناتے وقت یہ نہیں کہ ان کو سنانا ہے اور میں تو بڑی نیک بیوی ہوں، نہیں، ہم سب کے لیے، ہمیشہ ہم کا صیغہ استعمال کریں کہ یہ ہمارے لیے. تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی سے آپ کا واسطہ ہو، کوئی بھی ہو، ان لوگوں کے لیے دل میں ہمدردی لے آئیں، محبت لے آئیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، مجھے انہیں اللہ سے جوڑنا ہے، اپنے سے نہیں، اللہ سے جوڑنا ہے. اپنی نیت درست کریں گے تو دیکھیں غیب کی وجہ اللہ کی مدد آئے گی نا. جب آپ کی نیت یہ ہوگی نا میں نے انہیں اللہ سے جوڑنا، تو اللہ کی مدد آنے لگے گی غیر محسوس طریقے سے، اور پھر ہر کام آسان ہو جائے. مَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًا، اللہ اس کے کاموں میں خود ہی آسانی پیدا کر دیتا ہے. اور ساتھ یہ دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، کہ ہم قیامت کے دن ان لوگوں میں سے اٹھیں کہ کتاب خلاف گواہی دے رہی ہے، اللہ اس کو یہ نعمت ملی بھی تھی اور اس نے کچھ نہیں کیا، اس کو پا کر کوئی حق ادا نہیں کیا. کتنے لوگ ہیں آپ جیسے کہ جن کو اتنا وقت مسلسل روز روز اللہ کی باتیں بتائی گئی، گن کے بتائیں کتنے لوگ ہیں اس شہر کے اندر جن کو یہ نعمت ملی، گنے چنے. اگر اللہ نے آپ کو دی ہے تو کیا آپ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے، دوسروں تک بھی یہ احساس اور محبت لے جائیں. اور اس کے لیے سب سے پہلا کام ان کا شعور بیدار کریں، احساس کہ وہ سوچنے لگیں، کیونکہ حال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی اکثریت سوچتی ہی نہیں کہ انہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد کہیں جانا ہے، کبھی موت سے بھی سابقہ پیش آنا ہے اور وہاں کوئی حساب کتاب بھی ہونا ہے، سوچتے ہی نہیں. جو سوچے وہ بے وقوف ہے، کچھ بھی کہیں لوگ، لیکن ہمیں ان کی ہمدردی کرنی. ڈاکٹر جب مریض کی مرہم پٹی کرتا ہے تو وہ چیختا ہے، چلاتا، لیکن وہ اس کی ہمدردی کیا کہ وہ پٹی کر ڈالے، اس کے چیختے چلانے کو نہ دیکھے تو اس کو ناگوار ہے یہ. تو یہ باتیں بعض اوقات لوگوں کو ناگوار لگتی ہیں، لیکن ان کی ہمدردی میں محبت کے ساتھ، ہمدردی اور خلوص کے ساتھ بتاتے چلے جائیں. اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے کہ لوگوں کو سوچنے کے لیے تیار کر لیں، احساس بیدار کر دیں، تو اگلا کام آسان ہو جائے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.